کمزوری غلط را دیں گی پڑی ہوگی دس مثال ہے لگے جن بنا کو آرپ راتی مچان گودری آ رہا گودری آ رہا تھا گودری آ رہا تھی خلافت نمسکارے تاریخ سوال جی تو سکھ سے روانہ جن دنیا کے رواں پھیر کے رہی انسانیت پذان دے نہ جن یاد مردار سے یاد پرگا اولادی سر بھائی پچتے اردو سر پٹن دندے کام تو بوجھی مری ملی والا مری مرداری جی نہ مرداری جی ہمارے قائم نہ سنتا کسی یا سلط دے یا کمین کے جیسے بچی سی مجھے مثال جی کر کوئی جہاد کا تیار سے دشمن برائی دان دی پاکستانیان جہاد کا تیار سے جنسو علو جہاد کا تیار سے جہاد کا تیار سے تو تیار مسے ہندے اور مرائی میں تمہاری تو بن سے جان سے اللہ تپوس کی سر اصل عبادت میں کتل ہوں سول را دوں گی بھائی جن میں کتل ہوں میرا رجن کا مانا تھی کتبہ کالے کتبہ آلے ہیں کتالو کتر کیو اخر جنو وہم علیہم حال ہے کیو گے لجنو علیہم عدد کثیر دیر خلق عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان دے وقال دے ولی تکلی دے حضر الموت میرد میدرنا فرار نام الجہاد عبداللہ بن عباس ابن جریر غرائب القرآن دا قول نقل کی نور مفسرین نقل کی دا خلق فرجون جارهم بان جهن جارسی کی ذکر را جالان تر علم لجین دفر استقفر اخیل الملعیم بنی اسرائیل دا قول لے ابن جریر آدم العلماء وهم الذين قالوا لنبيهم مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله دا خلق فقال لهم الله بيضوط الله موتو مرباسا نسا لتفا دي اتاسو بدنيا تجد بسمن ما تخفا تاسو بسفا دي ليسا دي موتو مرباسا ثم احياهم ما اولوكا ده قرآن عظيم ترجمه و تفسير طارة طريقة قول غالي كنت داغا واقعات و داغا ذكر مزاج دي مزاج تو گورا طبیعت تو گورا طاغا طريقا غتقوا داغا کا موت خر کو کلا لینا خر نیسی میں غط سوئی وی ما تل حمار کنا غط ما تل حمار بندو مرسی میں ما تل فلانو اسی میں ما تل کیا میرے جی دوارے والی کی دو بندو بارسی وی مرسو مچستوئی ما تل کل وی مردار سو خر راسی ما تل حمار وی مردار سو مجھے تیرے کب آنگے با غزر سر مناسب کسر والی کسر والی کسر والی کسر والی کسر والی اللہ علیہ وسلم مردار سوئی یعنی زلیل سوئی ادھا قصد عمر سوئی سو زلدت بانی ادھا مر پا مر بانی نہیں مر زلیل سو نسو اور جا احس اللہ عباده بهذه الآية على الجهاد. ابن جرير بيقول الطبري: حث الله عباده بهذه الآية على الجهاد. ده شنطة غرائب القرآن نور علماء قول دا ہے کہ اس سجاوت مطلب کی حقود اس اجمال و تفصیل دے اور دم ذکر کی تحجیم للمسلمین علی الجہاد و تعریف للشہادہ غرائب و قرآن مسلمانان جہاد کا پی گئی اور پیشکی اور اندکی تا شہادہ پا مرگ خندری مطلس مرگ مرشا کہ فرشتر بانے فرین گئی فدس مرگ مرشا اولائتا علیہم صلوات من ربهم ورحمه شباب خود باندی ہوئی اللہ رب العالمین علیہم صلوات من ربهم دوت باندی ہوئی علیہم صلوات حجر ہوئی علیہم صلوات دوت باندی ہوئی علیہم صلوات من ربهم ورحمه دوت دین صلو باندی ہوئی مجھے میری نو تمہر گوائی نمری کی جہاں کو پمر بری خالی جو آتوانی کرکو رضی اللہ عنہ کم رے دو ازار قطار جلل یہی جائے پیغمبر بن خوشحال ہو ابو بکر خوشحال ہو عمر بن خوشحال ہو میں تو کو غلط خبر ہوں کہ تجھے میں جارم جارم تلی ہا انا امن کی موت البعیر ولی کبھی اس مرم بیو کو اس دا سانتا فرو کی لیکن تکیہ من کو غم دا سانتا ارمان دے کہ دو میدان کے لئے دسمن بلا سکتے تھے تو کہ پروس بن دو پا دو سارم یہ تجاری ہے یہ جارم کا من دا خون دا مسلمان کا نمیسی وقت يشو ثم هيا إن الله بيجن بكرا أو في جنبي كرا دا حياة بعد الموت راغي نوست إيمان وعلم إيمان من جنب إيمان خدا عيان دي وما إيمان شخص حال بأس بمقبول لفقد الانتصال دا بس يوش إيمان خدا منظور مدي جنت جنت رغي خرق إيمان وعلم والله تمنظور مدي لفقد الانتصال ایمان بلغیر اللہ کا منظور دے بلغیر خبر کو پکار ملے گی جانا وہ دیو اگنا علیمان بھی کی کہ دا مرد جو اگر تبہی مرد نو اخطرے یا کسالے کی تیرائی آغا مرد دے کہ اگر تختر نیتا راشی دا جنیتے مرد نو دا خدا سولا کا سرائی جنائے نمسا اصاب اللہ بنکرے گے لس میتا و کنجل اس میتا جا کرے گے دیشا راشی بس اللہ کا مرد ملے شو وہ بربتی جن کے حالات نہیں ملیں گے الظاہر انہم لم یکونوا رعو الظاہر انہم لم یکونوا رعو عند الموت من الاحوال والاحوال ما تصور بها معارفهم ضروریہ اللہ غرائب القرآن جوار امام بھی ہاں حالات نہیں بھی سنا ساتھی مر رہا ہے اپنے دیکھ جنگی کو ثم هيا بدون ذكر الله توقف بدون ذكر خبر الله فهم بدون غير رباني تنخلق بعضه دورا لها مدفض لنك يتمين معنى وقف كلمة برموالة كاداسي بدون لهم رباني فهم دور مدفر غير لهم رباني فقص مرد جاجين بكلا لكن دور خلقنا يشترون جمهورا مشابه كبري جمهور منا تو جمهور منا تو جمهور ملو کا تو جمهور دا منو کی جمهوریت ہمیشہ بھی جنے دے اور جمهور ہمیشہ بھی جنے اور جمهور دا اللہ دشمنان اور اقلیت تزمانے کے آدم اتان خلق پیدا کی دی لیکن دور دخل کنا دا اشترون قدر نکی دا اللہ و نعمت تپا مرگ مرم مدماری تو تمر باہ مرسم مدا بخل کنا وقاتلو فی سبیل اللہ اصل مسئلہ ہے یہ بیان ہوئی مرد بائیں گے نو دن دے دے تجن دا اللہ سبیل اللہ ہے جہاد جہاد دا نفس پر دے اول زن تیار کا اور جہاد دا جسمن پر دے زن تیار کا امام مالک رحمہ اللہ تعالی ہی سبیل اللہ کثیرہ دا اللہ لاری جدین دا غسالو لے حبیر بھی وہ تکل صرف سبیل اللہ ذکر سی نمرات کے ہم قتال فی سبیل اللہ ابن العربی احکام القرآن کے بس نور علماء ربیع اللہ الجہاد مجھن یہ جائے کہ جن اللہ قدار دا اللہ جہاد کو یہ جن پارا یہ کنو کہے جیسے کہ اللہ دے اولی جن کے سچوائے نارا اولی مجھر خطیہ دے سچن در کے آ جو جسمن حالت سے ام معلوم دے اور ساس ام معلوم دے ساس تو کل اعتماد اور جسمن دارے جسمنی اور جب من الذي يقرض الله جهاد کوئی نہ دے زمان نہ انصاف کو پپا اللہ قبول اللہ بانی خود دے بہادر خود دے صحیح خود دے غمر انسان من ذا استفام کا بھی مانا دا پارا دے خود دے ودا سبادر خود دے دسور کو ان کے دمال و جو ان کے دمال اور کو اللہ لمالی اور کو لفستا قرض رکوئے کے قرض کی بیا اور کو اولی مدا زمان پر جنہ قرض حساب کا بابا غبر کون زر در کوم یا کدا نظر کوم دغه در کوم په دې په نو دز جام در کوم په راځي او ور در کوم دې نه تین در کوم دا در کوم په دې نه ته فتا او کوم دې در کوم کارونه مثلا کار ور کړل لا له فتا ور کوم القرض فی اللغة القط قرضة فارة الصوم من لغة تکے اسلو وچتو سرائتو ورخو وقتو تیرے دی القتل والمن اول مانا من یقع اللہ جزءا من ماله ابن العربی حسام القرآن کی من ذلذی یقرض اللہ سوک دے اگر صحیح سوک دے اگر بزرگ ایماندار بور کی صحیح سب سل دماغ سلنا اللہ سرا اللہ سرا اللہ لہ خلما تقسیم کی داستا اللہ سادا اور دے ساتھ کے دامور جما دے جا و خراب ہیں جا دو اور کم مجھے جا جا پیچی ہوا اللہ جا طول پر چنجنوں دے ربانے اب آف یا دے جیس مثل سے مثل سے اور اب آف انہیں جمر اور کثیرت اللہ جبار اور دو تدور چنجنوں تدور چنجنوں دے اور کم اللہ داوی امال ورکا یو ورکاول جی اپری خودن جی دیمان جو ہمیسان تقوص ہو اسلام کیسے استاس پکو استاس پکو اللہ کی معاف دی یا غدا سکے غدا سکے اللہ کو سرکین دی یہ تو تقتل حق پر رنما حاکم دی تاکہ دبانے دی یہ ترے خیشین کہ دے ترے گم دے حق اس جان کے کہ دے ترے خیشین میں دے بخنے کی ماں بخل لے اور کی دا کہ قیامت سے اللہ تقوی سکے وہ ان ترمہ سے سرکرہ دیس دی اللہ کو بخل جو کپری دی اگر بخل ان میں دی اللہ بعض روحاتی کے عمر بہن گا جی تپوس بچی تھی جی بمان بارے کے دو تپوس میں جی بعمر زوانی دس انتا مال دو تپوس میں دا جی دی اور دو جن تپوس بچی ان حیاتی ہی سیما اپنا ان سوادی ہی سیما اپنا ان عمر ہی سیما اپنا اور دس انتا تپوس بچی تھی جی ان مالی من اینک تصدر و این انفقا اور مال بارے کے جسرے لے تمہارے جمع کرے لوگ والے تو سب بانے دے ادا کپوس کی جن کے لیے تمہار ورتا پر وائے پر ہو لو راسن کثیر اللہ تنشارا ہوئی ہوا گسل گنا رکو سڑو سوال بڑا کر اور سوال ان باہر کا میں نے کہو بس سم بس وہ کوٹ نہ رہنا جو سوال کا میری تو میں کپوس ادا سب دے رہا سر ادا کم خان گے بہنا کسی سر اللہ معتبر قدر من اسرائیل ملا من یملأ المجلس مجلس بچے یا تم نے پدوی سستر کی طاقت ہوگی تھی خبر ادارا پکڑ بانے ختم کی مدا جو کہ مجلس کو دبانے ڈاک دے کے دے نہیں تو سن کو نماز کی وہ بنو تو کہنا فلن کے نہیں آ رہے آرام سے خبر ہو تو معتبر خلق ہو غرائب القرآن دیا ایک نئے لکھی حق کو معلوم جہاد رضا طرف سے تیر ان جہاد ہوتا جہاد اللہ کا اور جہاد دادے کے قرآن کو بھی کر لیے قاتل و قاتل اسے بھی کر دی پھر جہاد نہیں کہ وہ جیسا خبر ہوا ایک دے کے داغی جو لوٹوں اغم جہاد دے خدا نے مرتبہ اور درجلوں کو دکھو گڑا تبھی اعتبار بانے سو جن نے کرے جماعت تمہ سے ورد بن اسرائیل ہو پسد موسیٰ علیہ السلام دس جن بھی سے روز پرزان کیوں سے مقصد اس لئے جلالین سے روپے جنے کے مل کتاب رکھے جنے کا جلالین ملو پسد من ذکر خبرها اولائی تشجیع المؤمنین علی القتال ولذا عطف علیہ قوله وقاتل مقصود کرے مقصود دے ایماندارو جنگ کا پیغول ذکر کو شروع کرا اور قاتل فی سبیل اللہ من ذا الذی یقرض اللہ جلالین مثلا کا جمل ہوئی تشجیع للمؤمنین علی القتال ومطلب سے لا تفروا من الموت كما هرب هؤلاء ولم ينفعهم ذلك بل يثبتوا وقاتلوا وجي خلق الشام تقول تختاري تخت ما تقول تودري جا الله بري جاكي او تمري نمر جيد لكنا كنن تاكيش سبا بيامري مدمع نرام تمر مرسا كنا جنك تسانسي جانان جنك تسانسي لا لبجور كدام غولو تيغورونا فرائی راضی اگر اس کے طرف ابھی کسی بھی چیز ہے کہ گورو نے بنے لگی سینوں کا ڈالتا سینہ ڈالتا کہ تو جیو لگی اور فرش دے گلا مبارک کی رہتی مبارک سے گوانا وہ والمان ملا سمی معلوم واد لمن بادر علی الجہاد وعید لمن تخلف عنہ جمل جمعات دنو صبر کو دنی سی دولات پس دنو شانا علیہ السلام کل کی لیدو پیغمبر کرو دو جور کا مولا پیو بادشاہ بہت بار او دعاف جور کا پور کا کپا من کی جو صدق کارا پور کا کار یہ جو انہوں نے ہوں گا تو جنگا اللہ بانے دے بکار مولا پتا دے دو تو لی حلاسے تم بس لکن گے او کدا کارو کر سریعا دا سبا کر کے ان کے تختی میں سلط نہ مانے گیا بل ہے کہ اللہ کو یہ فرض بھیج بائیں ان کے فرض تو اب تختی کا نور مجرم کی گئی پر انہوں نے رسول اللہ سے کہ انہوں کو دارہ کہا ہوگا اللہ مندہ آدمی سا پیغمبر کو گئی حل آسے تم حل اصل کے احل یہ لیتی جیسی پر ہم دئی حل لپار تحقیق رہ گئی حل آتا علی الانسان ایم من الدار لن یکن سہر مزدورا یقین جدا منظر سر گیا کہ سیما علی جی نے کلام کی تاب کی بل تمانو مارا حلا سو تم وہ کوان لڑ رہے سو بجنگ کا ہو لو دن جنگ دے لو تم پڑھ رہے سو زبان جنگ دشمن سرا دا اللہ کو قاتلو بنفس سر گئے حلا سو تم اللہ کو قاتلو ان کے تباہ لے تم القتال یقیناً نجے نجن دے گا رتا تم پڑھ رہے سو زبان جنگ دے گا عدم اللہ کو قاتلو عدم القتال عدم القتال نسی کو لے گیا لکی کنا قالو وما لنا لا نقاتل وما لنا دو بکل کن پارو وکسی جنگا کنگا دونو جنگا کنگا اللہ حال داری کسی رسی انگا کنو جنگا بچانا نچار مخبوانا اگر آن کسی رسی دو کی حملہ کیا ادو کی اتر کیا کنو کی کیا رو سنگا جنگا اگر بوت لو بنا کیا رو سنگا کنا کنا کنا کنا کنا اگر بوت لو کنا فجو دنیا باندھے دو ویدا وما لنا لا نقاتل وقد اخرجنا من ديارنا تاسو لسی کلام کی مقصود قید ضائعی لکا حال سودا سمور نو حال دو ضائعی کرتے ولو بن جنگی من خجیرہ نگلی ولو بن جنگی من بچیا جنہ نگلی دا اللہ در ازا بکی بسکر اللہ جنگی جو ہم دا اللہ پر ازا بانے مطلب داو کہ کدا نیسے مدو بیان تو غب بانے بسنے بانے بانے بابا وہ چیل کا خود ہی ریڈی کسی نے اولائی سنے دے گئے مدائے اور خبرہ دے گئے رکھ مکتے گئے سکھا مخا دے گئے اس بے کو ولما كتب عليهم القتال مطلق مطرس دوباني جنجي بل وہ جنگی کے بادشاہ میں پروسو تفصیل بازی جنگ میں پروسو مجھے بھی آگے تیار ہوں کالو لما کو دوبارے میں اس کے سال غور دو وغیرہ لیکن لگ سے نہ جمہور ہے اور خیال ہم دے جمہور لیکن جن سے جمہوریت مجھے تیار جن سب افراد سے آئے گی اقلیت بتی آئے گی بختور بتی آئے گی اللہ جو سپو کبھی ظالمار بانے پورے سرا کار نکل بولو بیٹا تو ہم لوگ بادشاہ پکار دے امیر پکار دے بے امیر میں جنگ ہوئی ملیاں رہتا سے جو مفتیان وہ خلیفہ پکار دے خلیفہ کے مسلمین ہے خلیفہ کے مسلمین نہیں میں جہاد نہیں بادشاہ کا کیا ہے کہ مفتی سے کہ خلیفہ میں جہاد نہیں اور دعویٰ ہے کہ مصر نہیں افراد جان جان جنگی اور تنین میں جہاد شرعی نہیں باغی بانے وفور برکت مرا جی سوچی اجتماع جو رسے گی اجتماع جو رسول ہے بکلی نسکن دی وہ یا امیر کو بکلی دنیا نہ پہنچے رہا کرنے لے بلدہ کی اجتماع اسے لسکن دو کو وہ یا امیر کو بلدہ کی دو اسے لسکن امیر کو لیکن کل مسلمانوں نے علاقہ ہوا ان دا علاقہ کیوں نے روز پتار دے کہ دبی تنجیلوں نے تو یہ تنجیل دیو سی یہ سی اگر اسے مجھا وہ امیر نے سنا رہا کرنے لے کی خلیفہ یا امیر المومنین یا سلطان یا بلدہ تکن من بانی کیا دی تاغبانی بشی مجھے اندا سنتا کول کول غفتا اگر اگر اللہ طرف میں مقرر دے بجہاد میں درست کرولے مختلف ذرائعی یہ ذرائع جو مفتی دا فتوہ دا کہ خلیفہ بھی سے دے نجات پرد ہوئی وہ جہاد نہیں با دروگ خلیفہ سے تو خلیفہ دے اختی رو پوشتے تو کاغم نکی خلیفہ اور سلطان نمانی امیر نمانی وہ ہر تنظیم دا اللہ مشہر دے اور دا تنظیمی کے کلا پہ یو سے ادھرے دو یو دا غا تر پرارا بل بجے تر پرارا بل بجے کر دو پہ یو سے ادھرے دو اور سوالی مقرر دے یا اختلاف نہیں ہے کتار تشتو تو اختلاف دہن دے کتار اگر دا پوری دنیا رجوعی سے امیر میں مقرر کی جاتا تھا خبر رہا مناسب خدا سے نہیں کہا کہ سپس کو عالمان یو دی سیو جو عظیم تنظیمی ہو کول مجدار آئے گی سے مکین اصلا یہ امیر پکار گا مستوز ہے اسے اتفاق کو تدہ زان تقریباً دے پنگتن چلیخ کے قوالا کو اول سے اتفاق گا گیر مرا عمر امیر کے خلیفہ کو من دا ترے کرا کرا مجھے جہاد مجھے سکوڑی اور سوال دا گیر امیر بھی سے یا مفتی اور کے مفتی آزان پاکستان ذکر مفتی آزان دے ایک جہاد مخلق مانتے کہ پوکلائی مجھے قد با اثرتن تعلوت امریکن اسم اللہ مقرر کا پور پتتا سکے تاسل تعلو اللہ سا اگر پہ جیرہ بدولہ جیدرہ لولی ادو مکنگ سیجد پنگوانی اندہ سی پنگوانی حالا ایک ملائی کو جات جدا ساکے دل ودنا ممکی اتن مقرر کر وکر اند مشاران والا کانانی اعتمادیانی جی اکوب علیہ السلام سلام جامنی او جامنی کی منی جسی کی راہ اولاد باستہانو امیرانو منتجمانو یہ ہوں گا منی جسی کیا وہ لوگ کا انہوں کل حکومت کی انتظامی معاملات اس کو پرکار دے چلے تو سو جے کے آگا خلق دے داغو آگا تو پل پل انتظامی باندے روان دے پل پرکار کے آمین یہی مقرر مغجی بس انتا برد لکن مجھے اللہ ورکے وغنیو تساعت من المال مدور کے شیدرہ قوان طاقت دمال طرفا دلتا ہو توفیق کہا دی کہ سوئے رسوت لگل تو پرازا کی سنواجیب ورکی تو رسوت ورکی جس کا غم نشتے ہیں وہ کہے تعلیب عاجز ہو اور مجبوری ہے کور اور حلال و مجبوری ہے کولا خرد ہے کلول چالا و برا ہوئے ہے کلول و خول اور دو پندہ ہوئے سکتے ہیں اور خود قرار پارام میں جن کے رو استعداد تو کہ جورو قابلیت و انتظام ہو اللہ کا معلوم ہو کہ ان دقا بلا پکار دے جبی مطلب داو کہ تاسو زنور لکھا خروئے ہیں اور دا تعلیب دا خود قابل کولی سے تاسو زنور لکھا قابل کولی تاسو زن نے فرمایا کہ دو اور بندہ جا اپنا ایک لوگ بات کا کہ دو دو نا جو نہ خبر ہے معروف ہے ہم سے پر چلے جو ملتا ہے میرے حال میں سب پوری ہو جائے گی میں منگا حق دا ہے وہ حال لارے اور حال لارے کی سے زخمال جو اندر ہوئی لی مت حق دا رہے گا اور مت مال دا رہے گا دا پتا بھی لیتا وہی لوگ دے سکے اللہ ورکے رہے گا پتا سبانی جیتی کے گلرہ قرآن فراسی قرآن کا علم کیا ہے تو کس علم کیوں نہیں علم کے معنی سے جو علم مولا ہے تو وفاق کا نبی صفا میں علم کے دیئے کار رہ پا رہا کے بول تو دیئے کار بانے وقت حکم جی تو قابو قول کے جو سک سے جو سر و دس و اخر قابو تو اتو ہے آواز بانے آجا اولادی اب تو خون ادام کی روانی جی میں تس با قابو کئی کنا جو مدا تو اس وقت پو ان سے کہ یہ کہے کہ سندہ پر قبانی کار کو والی جوڑا خبری کی طریقے سے اور جا سوان طاقت ان جاتے ہیں جسم جسم میں کیا سے لوگ شو اوے کی وہ نا نور اسلام کا جسم کے جسم ہوگا ہمت کے سوان طاقت کے تو جسم ہوتا ہے ہمت بے مضبوط ورختا کی جی ہاں سخت سفر والی نہ رہی ہم تو ایسا نے کی کہ ورختا کی بس تپن کان فراقی تو علم کے ہم بے کار کے تو جسم کی ہم ہمت باب القرآن والأظهر من درادة بها القوة بجسم ممراد دو غفر دروالة من ممراد المراد والأظهر من درادة بها القوة وان طاقت كي وقره او بلا خبر ادا اللہ ورکی وہ ضرب اختیاری چاپتی ورکول من يشاء ایتاءه ملکه وہ ضرب اختیاری ضرب ولی اللہ طول ملک تعالی نورکی نکل اختیار کا لرد امی کی دیش جسیم جا بیلا رسی غزنی نمول کو یہ در اختیار لگنی چاہتا کہ ہوا لی اللہ لے پراسی آو سن کے اللہ لے کلو پنیتی میرا دو بانی تاسے غریب دے واسعن دولت بجیت کی مال بجیت کی علیم اپیر تے استعدادی بانی ال استعدادات و حدیعہ مداری کوئی ال استعدادات و حدیعہ دا خدا اللہ پور کنی ان کے خص میں ذہن دئی استعداد بجے تھی سوچ دو بجے تھی بے کار کمزور ہے معلومی کی بہادر گئی ضرور گئی اور غور خدا اللہ کی حجیب ہوئی اور پورے پتوتی زیادہ استعداد ہوئی مخلوق خبر اخلاص ہوا کرنا میں اخلاص سمجھو بولی وہ بجے جواب نہیں سے وہ بڑی نبی نہ پیغمبر قبر و حمد اللہ طرف میں خبر ہو کو وہی لے لو تھا پیغمبر دے دو ایک نم نہ خاگا بات تھا کہ ادھر ادھر دو ارادے کی اتنی لوگ مجھے نہیں لکھنا اللہ ہوتا کہ اللہ آگا بات تھا سی آگا تو نہیں لکھایا نخد بات تھا کہ ادھر ادھر آگا کیا شبتا ستا سندب کتاری کی تسلی ہے ستا سورا دو طرف نا لے تسلی دا اور جب کے پاس پاتی سی جاری نے کتری سی موسا والا حارم والا علیہ السلام دا بسن راجی اور اس کے لئے دا فرشتے رہ گوڑی یقیناً پدی نہ خراب لو کے تبھی لیا خبر ہے کہ کرا لیا نہ خبر رضا بات کا کہ دو تو سورا کہ ایتا سے رو نہ معلوم کی دو بان دشمنہ میں حملہ کیا تورات موسا علیہ السلام و سلام کے زمانی الواح کو تورات اور سندق سے محفوظ ہو پر کے درس و تدریس پہ کے دو اوے محفوظ باغی سورا کہ موسا علیہ السلام قضایا فتاوا و بہارون باغی سورا محفوظ ہے کہ نکل بکے لے اس سے سردو کہ آئیمان ہو بڑے تورات پہ حوالہ باندے کرے فیصلے کو لے مغابون محفوظ ہے مدار تاریخ محفوظ پاتا ہوں دا داؤں گا پہ کہتا کہ کل اب ابو مانے جنگ رہا تھا مدار تورات سے رجا سندق پہ غصر مرک کے پلے عذاب عذاب اپلے احترام بانے اور اللہ سے بے وسیلہ کو رہا کہ اللہ ستا بھی کتاب دتا رہا ستا بھی کتاب پہ خونہ دیں گی جی اللہ فتح رہا کہا کہا لے گیا کہ مومن کی نمانی کے پہ کہ کوئی کو مومن کو بزاو کرا اللہ با فتح ور کلن لکہ اس مسلمان قرآن نفی تکی اللہ ظالم کسے ملے پکار یا اللہ استادہ کتاب دنیا کے رب کو خلق و ضائع ہے کہ استادہ کتاب پہ قانون بانے بہت جنگی ہو استادہ کتاب قانون کا اور ہوتا ہے جنگی ہو توسل اللہ رب العالمین کا بے اسماء اللہ العلیہ و صفات اللہ العظمہ دائے اس ملوہ ذریعہ لازہ جنس ہمارسی بنیر پارن کہ سبب کی فیصلہ راشی تو پوست ضرورت نجاب کو طوفانی کا منڈی وہ کتاب را سفر ہے وہ علماء قضایا تکی سے جس طریقہ ان کا عمل کو وہ داتی میں تحصول ہوا ہو لیانا کتاب بدل رہا سی اور قانون برا سی دا سب روم برا کہتے ہیں خلق ہوئی کہ دوئے کہ جس لگو مسلانوں کو پر پرسے رہے گئے فاصلو والا قانون والا دو کو تروس سفر ساتل مدے سے دو تن میں کے سیرا سر کے فیصلہ بس ہوں گے اس فیصلی کتاب رہا ہوں گے اگر مسلان یہ سیاسیان خلق ہو بخبر کا طریقہ بانے کے دن بلا حل نور دی حل باندار علیہ دارم پتا سکنے دا سوچنا کتاب یہ اور سوچ کے ریتا عذابوں کو شروع سے تاہونی میں شروع سے توفائی میں شروع سے مجھے کلی میں کتاب بلکل کے اور آلتا وہ شروع سے بلکل کے سوچ سے گزار ہوتے

اچھے ساتھ میں کن کے فیری بھی طرح کچرا جی اس کو لے رہا ہونا لیکن لوگوں کا سان کون جمہور کس کروان دی جنہیں کروان دی جمہور خلاف کروان دی اور اقلیت بھائی کیا کہا مجلس کی اللہ مانے طرف غرفہ تم دے دی اور سندر ممبرے کے کیوں رسی جا غرفہ رکھیں جا غرفہ رکھے سو تو جا کو بوجھے رکھیں کنجور کنجان رکھیں وہ دنیا دولت میں رسول رسول کی پاکستان اخبار کا بڑی لے کر اب یہ ممبر حساب کا میں پاکستان کی چلی کو روپو بھائیں گے یہ ممبر ابھی ادا کر کے پاکستان میں وہ وقت وہ وقت یہ بار دنیا تھا اس کو بار دنیا کی چلے ہی گیا ہو بچے سعودیہ دولت کے ہمارا تو دولت کے امریکہ تازی چلی گئی اور شدھ ور کوئی امریکہ تازی بن چلی میرے جو کرا گرائی چل دے کے کیا رہتا نا کور کے کیا رہے اور کور کے کوئی نہیں چلے اور خوب زیر پار گنو ڈالر ور کوئی ہلکا بنگلی گرو وہ دل کا امان دے تو امریکہ کیا امان دے تو یورپ کیا امان دے سعودیہ کی نہیں چلے دونوں بس ہی ہوگی بس مسلمان کر رہی تھی اللہ میں نے طرف اور ختم دیا جی تو شروع بھی ہوئے اس کے لیے چنا دو پورا سر بھی نکالے اللہ کالی رنگ لیکن لوگ کا سامنا جمہوریت خدا تل اقلیت تقریباً پار وقت بات ہے راج بن فلما جاوز ہوا الذين مثل كثير وقت نہ دے ہاں جاوز ہوا سر ہوا اور کا لگین کیا پتے کنا والذین آمنوا معه آو تیمان راو دے سرا نور رنگ کافر نور کافر نہیں تو ایمان کی یقین دے اگر یقینی طور پر خبر ہے مانے لیوا قالوا لا طاقة لنا اليوم وہ دو نسکے سکس مطان زمن دعوة لا طاقة نفر جسے کنا مچارا اس طان طاقة جس دمرا وار خطا جس ادمرا پریشانا اليوم دعوة یوم یخم راجی اب یوم امراد عبده حرم یوم یقدم فلانون دا سانتا فلان پلان سیرا گرا گئے میں دروز میں کل روم را دا کل وقت میں تو سیرا گئے اندہا حکم نہیں لیکن مطلق وقت ہی نمرا دی جالو تو ادن ہوگی جن سرر جالو تو رکھ کرو جالو سرا یہ پیرنگان سرر بسو جن کیا جان رہے کیا سرر توبہ توبہ اس اندقا دو تھی جائے پھر جگہ اور راجی دے امت نپا دیسی جائے رہا تھا جالو تو ادن ہوگی اولو آؤ ظنون ظن و ظر مرسے پر سو مانا ما کو اپنا خیال ساتھی ہمیشہ اگر تصابی دے طرف ہیں انہوں بار آتو کہ خیال دے ہمیشہ ظنون یا تکیدون دائمان انہو ملاق اللہ یقین دے دے دے جیدو یقین دے دے کہ جن کی با اللہ سرا یقین دانا دے دے انہو ملاق اللہ تو تب پختو کے اوان جیدو سورا جی کرنا غلام و زیر جن میں پختو کے زیر غلام یادانی غلام بزیر خبر اللہ مجھے دیتے ہیں کبان انہا مراق اللہ یقین ہو رہے خام خواب سکدودی مسید ان کے اللہ سرا سمانا لا تخلصون من النور فمر کو مرم نتی دی دیو جانا کو مر مرم مدن ران کو مر گولی نمرم دیتے تیاسی فمین فیتن قلیلہ سوری یو بل کلکی بوغرا بگوانی گلا بروسی کلو غلبانی سعطا بوغرا کثیرتا دورا ورو دیر جاتا مقام تجدید دی جگہ ورد خلی خبر دا ممانے اگر سوکر سے اگر جگہ ورد کیا ہوگا بری کی نمالی نشی کم خبریت مانا دے دیر اس کی سامیو کے جہم مانا دے دیر سے دکی بوغرا من سیعتن قریبتن معمولی اور غیر معمولی جماعت معمولی سیاسی جماعت قلیل سن تو مانا لے قلیلہ لے قلیلی نکن غیر معمولی جماعت غلبت بروسیہ جماعت سیاتن قلیل جماعت کثیرتن قلیل جماعت اللہ لے بکثیرت مانا سوا دیر جلی تنین مانا سوا بسم اللہ خدا خلیص کے عمل کے اجازت اللہ کی جان دا اللہ کا اللہ بدی سمن کان للہ کان اللہ له ملا غربور کی اللہ رے بکلا بسرہ کی یہ جن کے سر پسر کو کی تبین گا اللہ وانے افادرین غرام کو ان کی برداشت کو ان کی صبر علم سیبا صبر عنی معصیہ نتیس کی ناس غم کو ان کی کتا

جہاں شروع کی تو گفت گٹ گئے نہیں گفت گٹا بتا شروع پینے والے امران کی بہی نے انفال کی بہی نے برات کی بہی نے احزاب کی بہی نے محمد کی بہی نے بس میرے سورتوں کی بیٹھ کے سزا نکلی گئی بس مگر سر پسر بانی پورا پورا بھائی بانی مگر تم کی پورا کرا مردار کر داؤد علیہ السلام داؤد داؤد کا کر داؤد روح پر یہ فوج کی دی پلار فوج کی درتی جل کا عالمان تفصیل کی داؤد جزیے پر اور کرے اکثر مار کر دے سدا روانہ نیل کر اکثر مسلح روان دے رب کے غیرت پیدا سے داؤد اور حسین کے دن پتا دی کی دیو تو سو روان سے جس کو مر کو مار پر میں جوڑے کہنا میں کی جگہ ایک دیو بس خبر بسات خبر ہو تعلق تعلق رہو لیکن وہ تو راغل جی مت کپاتے کی نہیں ضرورت ہے تو نہ پاتے کی نہیں یہ پاتے سے یہ جاؤ کر رہا ہوں باون نہ خبر پا رہا رکھو نہ جرا یہ بس ہے یہ تو نہیں ہوئے گا یہ جو کہ جاؤ کی مردار کو نظر کا رکھ کر لوں گا تو نظر جان کار میں خدا کا مانے کا بولوں کار میں کہ جاؤ جس کی دین ہے وہ خبر ہے بس کہ کہہ رہا ہے پچیس سرپور سر وقت جہاں کے طرح روپار دیکھے گا انڈیا پکے ہزار پالیسی انڈیا پکے پالیسی میں بابا تبھی حکمت دار قرآن ذکر کی کہ داود علیہ الصلاۃ والسلام پکے جتنا مرتبہ میدان کا وقت مجھے سفا غربا محفوظ دے دے دستر گنا بل دے نہیں دیکھیں گے دے تو انتظار کرے کہاں تو مہت ایک سر مرتبہ نہیں وہ مکمان جدو مسئلہ برابر رہا روان گے وہ روز فاقد چاہنا روان گے اور دکانی ہو چلو اور اخلاص کا سخت سر اثر گئے لئی اس کا پشاہو گا جس مازو ہو بائیدہ چیز اس کی اگلی سی افسو گا خطا سوئی بندن دو کسی ہی سے کہ پلا سوال رہے کے مجھار پر بہت اور سولا وہ داوود رجوع سر اون کی تدرے باندے اللہ مسلمان لاور کنا اور اللہ کامیاب کرو گیت کی چرانوں میں خبر و فیشے ہی داکار بکر گئے قرآن دین کے کہ علم اون انہا ایسا وقتر داوود جالوت وجل داوود جالوت کافر اور قید اگر اللہ بات سے آتاہ اللہ اور قید اگر اللہ بات سے بلو پا قابلیت نت انسان باندے اور نتر سکنگا بھائی سر تو متفق سے ہوگا سر رکار خاؤ دے دیں مصر کو جہادی سر ہاں مصر کو نور لوگ اور کا سٹا کا تھوڑا کوڑا اور کرے ہوگا سیم اور کوڑا بھائی سر متفق سے ہوگا کوڑا یاد پستانو نکنے بھی کرا مخصوصا اور دولت کی پتہ اقتدار کے آنے سے پر تم دو پتہ برور ہو خدا کی دو پتہ مرگولے کی تو اچھال والکو دولت کی دو پتہ اچھال والکو جبل لگتا تول مارا اپنے مسارے کے کمسر و فضل تو بچے پہجے نہیں ہوتے کیوا جی گئے لہتا ہے میراس پانے سے یہ سوال اتنا لوکے لوکے تو یہ خلق کے بہاواتوں کو وہاں تاہ اللہ والبوت اور پر اگر اللہ بات سوئی داود علیہ السلام دا اللہ تو اور کروا بجالی کی اولی دے سدھ سفر گھر دا سدھ سفر دوستوں نے کہا جی سیرے میں داخل گرد جان دی اللہ سور کر علم نا اسنا تلم سلتم بتوسنا تمن باسکم فاران تم شاکرون ما بکنا غصن تر خوچی دسی جوڑا وا نابا فسلے کے لیم اسنا اسنا اور اللہ نرمت کروا زور بے کو تاورنا بے رکھو زور بے کو اور اگیانی ادھر بے کو اگر بے جورنا اگر خرچ اکنا مدرم برخا رخبل خرچ بے کور اور درم برخا غریبانان مستحقین را اپدرین برخوا اللہ رو اسکن اللہ رسول جا بزرگی گئی اللہ ناہو اولانے سرے پا پیغمبرانو کی جب جہاد بطار جہادی اسباب تیار کی جا بستان او بچاو دو بسمان رو فاضل داود دی علیہ السلام منتم دا خون اگر تیارے کا نئی نئی ترقی دانی جادینو کا لکھا دیو اکتا الحمدللہ مجاہدینو دو باورینو دو بولولو اور اصلاح سولو چاہیے بسر اور اس میں تو پک گر دو تو کیا دس ہے نہ تو بولو تم کسی کا خدا حسن میرے جکول بھائی علم نال سنا کر ابھی سلو تم انداز کرتی واتا اللہ اور مرتا اور کرو اللہ ذرا بات سے اور حکمہ پوری علم ہو نیما ایسا بدل اللہ بتا دھارتوں سے اللہ اور تم ہو بل رکا نہ رہ تو ہو بل بہت جہادی طریقہ چار خدا کے پارا باب بدورا دف اللہ اللہ سباغم لباس حکمت جو مشروعیت دے جہاد اور حکمت جو مشروعیت دے جہاد کسے دے مفروض تو دا اللہ دے اللہ کلی بڑھتی دے اللہ دی اس کے طرح پاسے دا مردار اور دا وزنہ دالا سے مخبر اللہ اے حکمت بھی کر کی نقص حق را ہم با امر حق سکن نقص حق را ہم با امر حق سکن برغزاج دوست سب دے دوست بن دا اللہ جو لے گا دا اللہ پا نقصہ بنی اگر یہ رکھلا سے کم رکھلا سے پولا یا کبھی کہ دمہ مکا وہ حکمت دا تو چرمے لیکن دا اللہ دا خلق ظلولا پا ظلم و عبانی مسیحین و کافر و عبادان اللہ دا دادن پا ظلم و ایماندار و مجاہدین و باندے مجھے بکی سے دا خفضت الارد لیکنن تواسو دو عالم برباسو دو وہ جی جسوئے سر کے دلنا کل عذاب والا ذالے عذاب پتہ بھی رہ گئے جہاد کرے گی تب آسے وہ عالم تول مطلب تو جہاد ہوتا کہ جہاد میں کہیں تو عالم تبا کی جل کو سے تو عالم تبا دے تو عالم پر کفر اصد بانیا کرے تو لکنی کی جتن ریتن کے پسند بھی ہوتا کہ جہاد اس لیے جہاد اترے ہو اول جہاد ترکیے اترے ہو آگا پر کبھی تو پاتے سوپر کو تھا وہ جہاد میں تو کہتا بنا لے ولا فساد دے لفسدت الارض یقیناً گران شعب و عالم خودی جنہیں اپیل ہر بانے غسل روان مری نونا کی تنکا نونا ہو سکن نونا غور تنکا بان دے اخلی ساغر کی جان فاغد اللہ ملکی ویدا سے جل لے بغا بغا سے جن کی سفر آگے لفسدت الارض معلوم بتبا سے جہاد دے معلوم محبوب دے لیکن اللہ دے خاون دلو مربانے اگر ناس مخلوق بانے اگر عالمی پتل مخلوق مسلمانہ نہیں والو العالمی جہادی کافر گون پامنی جہادی مشرق گون پامنی جہادی نے اہم گون لکر مسلمان وانی بالکل بے خطر آو بے ارے ملک آبادی بابتی اگر عالمی اللہ اللہ تلک آیات اللہ باللہ ابن عمر نبی علیہ السلام ہوئی جی دفاع اللہ کی تو جہاد دفاع اللہ کی بھی ایماندار فنیت عمل اپا دعا دانا باندے دا ہوں گا تو کہتا ابن عمر رضی نبی علیہ السلام ہوئی ان اللہ لا یدفع بالمؤمن الصالح عامیت اہل بیت من جیرانہ البلاء دو سلو پور میں کی ایماندار بس ایماندار ہے کہ تم دو تول یا یاری ایماندار ہے دو جنہ چاہتے رہے سلو پور میں حفاظت دو دکھو جا اللہ سے وہ لے کافر کی نشوہ سے یہ کہ وہ عزبہ حدیدی فارف لکی کور محفوظ دعا جانی کے لئے رحمتی رہی گا اللہ اگر مسلمانہ ہوگا نبا اللہ رحمت رہی اوری گی تھی باران کی اوری گی یقین آنو سی باران پہ اوری گی سی ایسی مورتوں میں رسی سادہ مورتوں میں رسی حدیث کی غم رہی لولا عباد للہ رکعون وصدیت رزعون وبہائم رکعون وصدب علیکم العذاب وصدب علیکم البلاء کہ اللہ بنجان نہیں ہے کہ عبادت کے بچان نہیں ہے کہ سو رہی ابھی گناہ دی بنگر ساری میں ہے کیا بھی گناہ دی وصدب علیکم العذاب گناہون ہم جاسی چارو خوروانی عذاب ہے اللہ خدا روح وجہ بنجی عام عذاب اللہ مرہ ہوگی یا قانون دے گا اللہ رب العالمین سر اس میری قدیم کی ذکر کی آرام داؤ کہ تیری گناہگان نہیں ہے روایت دانا کر کے لولا صدیان الرزا وسلوک رکا لصببت علیکم العذاب صبا سر اس میری قدیم جنجل یوزر بول سو مخا دستا بول سو مخا مدیر دنیا بانی ذکر کی اللہ عذاب دے گی سی لیکن اللہ جو فضل علی العالمین تلک آیات اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسائل و آثار دا پیغمبر دے دو توحید سے معلومات نو بچا کی صاحب نے بول سے اور نو او تے چا لو لو دے نو تے چا وے دے اسرا دے نا دو طوفانی تاریخ میں پتہ گئی اور دو طوفانی حقائق پر بن گئی مجھے دین پیغمبر دے نے تلک آیات اللہ دا لو لو خبری بیانی تاریخ ہو نا با نسیل دلیمی با اللہ نتلو آلیک بھائن کم گتا تا نبی علیہ السلام بلون کلکل بلون بزوتی اور خطا کے لئے مطا لفما علوم در کلک مانا اصرف الرسوہ علم دے تو علم اگر کنو پڑے خسالا اگر کرو گے اگر تو پر بانگی اس تا اللہ صلی احسان دے چما ہے جس کل کتاب دے سورت یا دے آیات فہم را کر لے فلک الحمد عرب بنا اللہ صلی احسان دے حضا احسان تدا ممنا کرنا اچھے تم رہ احسان کہے گا ان سے کر تم لازید انہ کم کہ تم رہ قدر کرد اللہ دے رحمت خام خا قسم سرم بزر اگر دورم بزر نور در کم نور در کم اللہ کے فکرہ باندی کل جی جاستا فضل کرم دے اللہ نور رہ باندی کو احسان ہوں اللہ اللہ کلمی المرسلین نتو آلیک بہن کم گتا تبیل کل سید یقیناً تے خام خا دلے گرد اللہ نا تبی مسئلہ باندی دل کا رسول فرق بان دیا ہو اور فرق آگرے ہے کہ مسئلہ بان دی سمر کا سختار کہہ گئے ہیں در جو اچھے پڑا مجھے کہ جہاد ہی کہہ گئے کہ در پر عاملی میدان کے بھارا مقام اٹھتے با لو لو کہ بیان اسو نہیں دی گئے اللہ بادم علیہ السلام نے رواق لا ورکل ہوں گا جنہی دونہ تزن نو بان دی سنیہا ہو کہ خبری کے سر اللہ بھیل سوا سے تینا موسیٰ علیہ السلام سر میں کے اسطلاح نبی علیہ السلام سر جزر سید اللہ رنی رات اسطلاح او چکتو اللہ زنی بدونہ قدر نور بانی قدر در جو بانی خاتم النبیین علیہ السلام ورکرم گئی ساجید مریم اللہ صاحبہ اللہ پا جہاد وعید ناو جرور قدر تفسیح جو جنہ کرے انسان جہاد نسکی منکر بھی جہاد نہ عیسا علیہ السلام سے دین کی جہاد نہ ہو بروغ ہوئی عیسا علیہ السلام جہاد را خلق ترتیب کرو تنظیم کرو ترتیب کرو تو اسے کما حکومت وجنی اور آرام جاری ہے میرے سارے ہر وے کے سے بتاؤ شاگردان میں خبر کی ابھر سے بہو ترتیب و تنظیم دے کو اسے کل یہ پاسا مجھا رہا پاس ہے جاؤ بچے تو بلو نہیں آپ ابھی تنظیم کے سر پہلا نو رکھو رہو جو میرے سارے مواقع برابر سو خلق تمہیں چاہتے رکھو بر رفا اللہ علیہ اللہ عزان کو بولو ادا ہوا ہو جاسوس غیر مدار کو الحمد للہ دو ردا سے شعر جاسوس جاسوسی کرنا آپ غزے بانے سر کو توتے توتے کر لے اور بلے گے ساتھی سو جانے گے غیر مردار کو یہاں تو یہ ضرور سا سا مر گئے نہیں یہ سا پر نہیں تو ہم مر گئے ابھی تو کو بڑا نقل ہے بڑے کر وہ ہے کہ پنچی کو سمجھو تم عیسا پارسی کرو سا سا عیسا عیسا بجارو آرام پارسی کرو گے عیسا کے اللہ کو مرا لے کرو ہم محفوظ جو قیامت کو نجی بڑا کو دیجیے سا سا بجان کو مرداری ایماندار دو سر کم ایماندار میں تو بتانا رہنا اس کی تصویر اور اللہ لا رہے کے لگا تصویر اور ذکروں نے کہا نہ مجاہدین کے مرضی اس تم جہاد کہہ گئے آپ مجاہدین کے غور کی دن دی اور عیسا دفتر والے صلاح و سلام جوڑی ابھی بنیاد بانی اور سخت کے عیسا علیہ صلاۃ السلام پر جی علیہ السلام وہ ہٹانے کے کہا تھا وہ چار پار پہ رہتا ہے بھروسہ اللہ مقصد اللہ من العالمین جہاد بئی اللہ کو دعاگا نہ مسلمانی جو دعا کو سے اللہ کو پر رہ کا اسلام غالب کا کیا تھا دعا گان کیوں رقی جی مف ہوگی نا اور تو پر رہ کا اسلام غالب کا کو پر مغلوب کا تو وہ کی غور اللہ مجھے جنگ دلا تم سے دونوں پرستاؤ میں چراغر بساؤ بہانا بہن داخلے گئے کاغذ پاس دے دیں گی بلا کے مسترف ہوں لیکن اختلاف کرو جو حق نہ مگڑے مسلم آؤ کہ منگلے حق گزرنا جنہیں آؤ تو کفر ہوتا ہو کرنا وقت ہے مت بسر ہوں مجھے جنگی دلی اور جو جنگ حکمت کی لیکن اللہ یہ فلو مائی عید لیکن اللہ سے اللہ سے چغور کو عید دے دے گا جنگ ہے تو ختم کرا انفاق میں سے جدی ہی سے دن ہے تھا یا ویسے ہے کہ برین سبق غین ختم سے حق دا اللہ اول بیان سے جن دلبانی کے پیغمبر علیہ السلام مقام بیان سے حق دا اللہ سے امین برین دلبانی میں سمجھے جہاد بیان سے حق دا اللہ را بیان سلورم دل او جنگی گا کہ او جنگی گا دنی نے کیوں خبر نیا دنی نے کیوں گا کن اور سلورم دلبانی حق دا اللہ کو بیان دے انسان دنیا کے پارا پیسے کرو کی میرے بھی پہلے سے اسے چلتا ہے روزوں سے ہو گیا تو پاسپورٹ ملے گئے اور تو اگر راؤ لگے بس جہاد کے لیے دنیا کے پار آرام دے کویت کروان دے التا آرام دے کراچی کروان دے دلی کروان دے مجھے دنیا کے پار جہاد نہیں ذمہ دار فارسی وہ تو رقبہ نے گائے مرسی کی بڑی رکھ لی ہاؤسا ہاؤسا کر گرمی مسکین آج جہاد کوئی مجھے دنیا کے پار دے دکاندار فارسی رہو گی اور پرما خام پورے آرام دے جہاد کئی وہ دنیا کے پار جہاد کئی بس ہر کار گر کار کئی وہ دنیا کے پارے کی جہاد کئی وہ دنیا کے پارے کی دنیاوی جہاد دے اصل جہاد دا اللہ کے دن کے پارا اللہ کے دن جہاد دے تو لوگ پاتے سے جا رہا وہ کار نہیں کوئی جگہوں کو پار دے وہ بھی دنیا قرآن کی کرتی ہے ایمانداروں مومن کو لے دلو والے خبروں ہم سکون مارا رکھنا کم تو لوگ وہ کل دنیا کی اپنا ابا سر کل جاننا بھارت میں کی یقین ملے گا من مار رکھنا کم ہر رکھنا کی یقین ملے گا مجھے دور کے اس سے جی نہیں تو نہیں مجھے پیسے والے سان پیسے نہیں والے والے سان جوڑ والی روڈ نام والی تانا فل رام جاری تا ما پیدا کرے زمائی مما رزقنا کن داغنی کی در کی دلا استانا غوائی دا چکار کس مادر کرے دے وا خلاسے کا تو پک مدر کا خلاسے کا پورا مدر کا استعمالے کا لاسان تختے میں در کی دے اللہ دا پارو لگو لاس میں در کرے اللہ دا پارو سر یہ وال تول اجوے دا تول کا دا تول خزم دا اللہ دا پارو لگو سمانا خدا پری دا سبا بھی کور کے کریدہ دا پورا پاتی ستو بے جن سب زبا اللہ دا پارو دا اللہ کو دن بانی زم اور کو جنگے پاتی سن مجابا جا تو یینو واللہ فر جنت ورنو فاللہ ورنو بیانا جنت کے اور قیمت کے واللہ ماتا ہو جے کی تو پر یہ اچھن جائے انہوں پرے دا کہا دا اللہ دا پارو اجے کے رسول پر نیس جائے مننا ذکر قرآن ماجی کر کی کو مند عام کر یا علمان ما ذکاس لی مال کدا مال آسان جائے تھا مال آسان ہوں گے اور مال گران ہوں گے گران پڑے رہے کہ مسمی بار بار پال آسان پڑے رہے کہ وہ جدو جدو جدو جدو جدو جدو جدو جدو جدو جدو جدو جدو جدو بہر رچنا جدو رکلی جدو جدو رمانگا رزقنا کن اندر کلی ساس رسو مکہ رہے ہیں کہ ایسی جسو رو کنگو خرکور پڑے تشی آسل یہ طرف ذکر کا دوم براد کنا سودا دا نوی تاوی کے سودا کن مکہ سورو ناغستن گناہ خرکا تاوان خرکا پیدا واخلا نیستے ولا خلتن نیستے جیتا پارل دوستانی یارا نگلتا سو پاری خیر سر مرگا کیا دا اولا سر مرگا کیا دا قاضی سے ہی سر مرگا کیا دا آل پدا سن پاری دیکھیں یعنی یہ پکار رہا جی مولو گول ولا صفاتن ہمی نیر جول ہے کہ سب نیر کی کی صفات نیستے بل کافرون و مظالمون امن ان کی ددی مسلی ان سے تو من ان کے دین صاف نمان لگوڑ تو دن دار لاوانی جب تو ان کی دید اور لگو ان کی دیدی مدا جنہوں نے کہ بہت ان دار لاوانی خاص دین جا کفارا یا دمک سے تو سرو لگا والکافرون امن ان کی دیا کنابد و یا کنستائین امن ان کی دیو بیدی ربکن امن ان کی دلا تعبدون اللہ امن ان کی دیو کرندر نمان کی جہاد و قتال نمان کی تجنگ لگولو با طول رہا تھا طول پکے پرا والا ہم الظالمون خاص دغدی جا کفارا ذکر جا کفارا بھی کہ دو دین تجن اولا گئی دو دین خورا کی دو تجن اولا گول وہ دو دین کسے طور پر آلا تری پر کفر آلا با او سکم ورکے ان جو او سنن باندے مداخر کفار و خیرات کرتا با دی کافر و خیرات کرتا کل کافر ورکے اسلام اور مسلمان دور پاؤ مطلب دفاع ہو تو کرا لولا دفع اللہ بے یہ بھی نہیں کہہ کرو تو میں اگر اللہ دفع کر تو پور پہلے تو مخلوق اپا یہ مائن دے درولو مطلب سے تو دنیا تباہ سے ہوا عبداللہ ابن عباس مانا داتی رضی اللہ عنہما لولا دفع اللہ بی جنود المسلمین لغلب المشرکون علی الارض لغلب المشرکون علی الارض فقتل المؤمنین وخرب المساجد والبلاد جمل ہوئی کہ عبداللہ ابن عباس قول نقل کی لولا دفع اللہ بجنود المسلمین لغلب المشركون على الارض فقتل المؤمنین وخرب المساجد والبلاد بتا تو ذکر نہ کہنا کہ دفاع ہو کا لولا دفع اللہ الناس بعضا لبعض اور تا تو ذکر ان کی قتال جہاد کا وہ جہاد بپارا جو ملے گا انفتو مارا رکھنا کون بسرا روانا سیدھا دماغ پکار میں رہی امی بھی نت دیتا انمان ان کے لیے خبر ہو خاص دغ بھی جائے چکوارا اور جو تاثر بھی کرا جنگ کو رسو دے پارا ممبر کو دے پارا گنا پورے گی واللہ آرام جی کشمیر زمان گا گئے پس سے کہتے کشمیر بائیں با پاکستانی تو فاورا لکم دے جی کشمیر مرا والے کشمیر کی جہاد دے کشمیر کے جنگ لگا سکتے حضرت پر سلام کا سن لو سودا جہاد منفوس ازہر منفوس ازہر ہوئی جہاد لگا سے کشمیر کہنے کشمیر کی جہاد کہتے ہیں کشمیر ہاں کہ جہاد دے مسلم دارے کی مسلمان کے خلاص کا وہ تو کشمیر کے پاکستان سر ہو مدا پاکستانی کو فرق ہوتی رہے اس بارے فرق ہے ہندوستانی کو فرق ہے وہ تو بدو فرق ہوں پاکستانی کو فرق ہے کوئی فرق ہے تار حال بانے اسلام تو کمیش کے ہونے کے گرا جی وہ دمر دے سی کہ مسلمان دفاع ہو سی مہاراجا کہنے کی بھی جبل پڑا ہو تو نہ پڑیں گے اگر تو افراد بھی وہ ہندو نہیں تھے جن کا بھی فرق جنگی سے ہندو کا اپنا متحدہ فیصلوں میں عمل کو وہ تو قرآن بھی وہ اپنا متحدہ فیصلہ کہ اپنا متحدہ تو فیصلے کو مغرب بنے وہ بھی ہوتے ہیں جو بگا تو خبر ہے کہ تم اداری نہیں اللہ ہے لا الہ الا ہو جس سے تو سرکول والا دیش قسم آ جب جس قسم نے اعلان نہ کیا رہا وہ بلا بلا دیا مانا نے اتنے کا پورا الحي الذي نزل راجي الحي الذي لا يموت سورة الفرقان كذلك القيوم ساتن كه جهار فا تنجون كه جهار فا العظيم الذي يستحل عليه التجديد ابن العربي على يدي كتابان التجديد مراجي مراجي مراجي بزور سو جانه وسو عدور سو جانه يا بل صفت كي بردن بارا لا تأخذه سنة مراد اللہ بانی اس قسم پریشانی متعدی رداؤں کو لا تاخذوا سنة لا تحلہ الافات ولا تنالہ الاحات مراد اللہ بانی ابن جریر مطلب جتا کرو مراد اللہ بانی کرنا دا خوب راسی دماغ بانی سستی راسی وہ سر جو بردی جی خبر سرکو تو خبر دیدی وکل کو تو پزور دے کر اللہ سہرکا تورکو مارا ختم ہوا حالت ختم سی اگر کرنا حالت کا سنسی اور نام مستغری کی اگر بیا کو معمولی غداری نہیں سنسی مراضی اللہ بانی معمولی غفلت مراضی اللہ بانی لو غفلت وہ نہ کوئی مراضی اللہ بانی کیونکہ اگر اللہ جی پیرا وقت پاس جو ہوا ہے تو پر تجمہ کی کسی سماوات اسمانوں کی کسی دنی حق بے عبادت دے دے اولی دے دے لا تاخذوا سنتم ولا نوم مہربانی سلام ناراضی ادا اختیار دے پار سکھ اے لا تنبغی العبادت لشیء سواہ ابن جری مانا کہ لا تنبغی العبادت حکمت و سنبھال ہے سب دیا استفام تعظیم صحیح کی اس کام کی منزل لگی اصفہ اندو سب دے کی نیتی کی شالا اللہ سخا لیکن تفسیر جازے دا اللہ نا کہ اللہ جازے ہوتی صفات مسئلہ سرے جنس کی راجی صفات کی تو اجازت اللہ وی صفی لہم مسلول لہو لہم او پس صفات دا نبی علیہ السلام و سلام ما علب کی جی وہ اوز جمعی ہے جن دی پرمین کے سلا دیتا جسی صفات منصر ہے وہ والتا وہ صفات کرتا جی اللہ بیدنی لیکن تو اجازت اللہ بانی بولے وہ اللہ کوئی تو طلعہ و طلعہ دیو دا مخلوق آتر و صفات فتنا خوطا مکی معلوم بلے پر روس کو پاتی سے بند اللہ کا معلوم ہے بولے گا علم محیط جاننا اور علم ناقص بنا کرو مسی جو رہے تول نہ کرو یو ذرا دخاص معلوم معلوم ہوگا معلومات کا اللہ آنا اللہ کو کسی معلوم دی باقی یو ذرا مسی جو رہے لو یو رول ہر تو ور کرو لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء لیکن آتی اللہ والی نغور کی پیغمبر ابو تاسمان تا ہر پکی سے تو خون کول ما غار ورتا کول ورتا قران ورتا پاگا نہ گپو او دائیں ذکر کو کہ پیغمبر کو ما ہوا ان الغاب دی زمین مجھے نے سبب داری جانا اور کو بانی تو کچھ نہیں کیا کہ کیسے کی لوڑ کی میرا مخلوق تو خود او سمر کے قران ہوتی نام ہے تو تو ہو گیا تو سن علم دی وترا سمر کی نہیں جو نام ہے تو علم کے پیغمبر نے نبوت سے نہیں ملائی سے ولا وسوى كرسي السماوات والارض يركي كرسي دا الله اسمان نظمتا كرسي و مقام دے آس او كرسي كم صفتون بانی کہ اللہ ذکر کردی حدیث کی پیغمبر السلام پر شرح کردی نؤمن بما قال نؤمن بما صح و بما ثبت دو ظن نبی کی جوتی نو کہ اسی نصر جدے سنجی کینی دا بندر کرسی کے چیفہ دے عرض دوما دا بے فائدی خبر دی اگر یہ اولو اگر یہ کول سبب زرار دے گمراہ ہے گے مجمل فی ما اجمل مفصل فی ما فصل ایمان داری آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائی و صفاتی و قبول تا جمعی آسان صحیح خبر تفصیل کن اور ایمانیات سے دنیا دی هذا بنيادنا نور بطي بطنية وطن وراء ايده ومسترى في الله حج الكرسي بكار سنة وطمانا بجاني بانجرا دي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ما تفسير في وسعى كرسيه وسعى علمه بر مسؤول ذكر كي تسعي كي ابن كثير ذكر كي تفسير بالمنقول كي دیکھنے مسئلتی کتاب اکبر المنصور دو بہتر کتاب ہے اور جو بہتر ہے کہ کتاب نہ ہم کو تم صحیح ہے نہ بے صحیح کتاب ہم کہ سم آیاد اگر ہم دلی میں کو لیے بے تکیل ہے اور جو لیے بے تکیل ہوتا ہوگا ہو جو رکھا کہ کبھی کی صحیح کم گی اور کبھی کی کبھی کم گی کمزوری کم گی ضرور کم گی دیر جو اچھنا بچے کا موجودی دیر جو اچھنا بچے کا کمزوری خود جمرہ دا پھر قرآن حل کے لیے خطی ہے مشکل آسانی اور حقیقت پر بن گئی میرا کمزوری کتنے بتانا خوش ماں صفا ودا ماں قدر تم سی جا رہا تھا مجھے مانا بھائی کیسی ہو سوا کرسی ہو وہ سوا علم ہو السماوات والارض کس لیے نہ اللہ ہر سے گر کے لیے اور مخلوق نہ اللہ رب العالمین اس میں لا یحیطون بھی علم اور تو ہے اس نے سنایا تھا دعوے کے تین دن میں اللہ نے سجدے رہے ہم اللہ نے علم طول مخلوق سے تو تو نہیں سرے اللہ بنیاد کے توحید کے اخری دا اللہ کی صفات ہے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دس کی بتوں کی اس نہ تن بنی اور قیامت کی صفات تو بڑا تو مقام کہ وہ سر عرش کا مسجد کیرم دا اللہ رب العالمین مسجد سوال کم اللہ بما تدس صفتون اختر غرقی واتی کیا غوث ما تنی والی زبا اللہ تاغ صفتون یادتن راغب توسیلتن ما ما تبوی اللہ ارفع راسد سل توتا شفع تشفع سر تتا راغب صفتون اگر اللہ رب العالم تاغ رضی تخیل بس صفتون اگر اللہ متجی معنی بھی کرتے ہیں اللہ بما سا یزید کہ اللہ اگر ورکول اگر سلی علم دا اللہ اسمہ دین ورزمتا بارت سیس سے مسترے کے اللہ حفاظت دے جاؤ دا جوڑ من دیوں کو معلومات کی دا نام نے رکھا ہے دا پاس میں اسمان دے تو اور دا اللہ بان پور تا نورم یا پور تا نورم دا تول کی سجی دا تول گیر دی دا اللہ تا حفاظت دی اور اللہ کی تنگی دینا مسترے ہوا علی العظیم ایسی آرے دیر اچت ادات کی حال عظیم اگر اللہ کسی بسنے کے دا اللہ سے کچھ نہیں جی کرتے ہو سو جو ہے سیو اللہ جن لا الہ الا ہی نجمع دین الحیو صدر ملکیوم ازم استغم جیدا زمائر گوا اللہ ہو یو زمین جن لا تا خجو سنت مولانا درم بہو ما سے سماوات و ما سے لارد اسرم منگل لگی اسرے ہندو تینزم اللہ بیدی سبن وعلمو ما بین ایدیم وما خرفان ولا احیطون لسین علمی زم اللہ بما سا اتا وسیا کرسیو نہ ولا یعوده لس وہو یعولت یعولت ضمیرنا اسربن اسماء علیاء اسماء عظما العلی العظیم اللہ بس بچوں نے ذکر کر دیو جمانے حدیث مبارک کرا دی لو آیت دا قرآن آزم و آیت ان سے قرآن دا لو آیت کے لو درجہ لو مقام اصول عقیدہ دا عقیدہ درست کا اور دا دیت تلاوت تا دا دیا عقیدہ دانے اللہ حرف بلتی کول والا دے لا اقراح فی الدین مسئلہ بیان کلا نوس بسید پارا دا بیان کلا مخصیت میں جہاد دے اور تاریخ دا عالم دے پا جہادی مسئلہ بانے روس اس میں بیا جہاد دے وزیر جی نے ذکر کی لا اکراہ فی الدین نیسے چکس مزور جبر ابو جو قول تو مغل قانون دا اللہ کے کافر پر زور ایماندار ہے وہاں نہیں ایمانداری جی ایمان جزو سے ہو جائے تو عن رغبتن استسلامن امنا ایمان جی ہر پتہ مواب سے کدا نہیں جنہچارنا پس دفلے کر رہے اور دیرے نواب مجھے مزور دا پارا مجھے جنگ دے پارا مجھے یا خود دے دے پارے کلاما من لا اس کے خلاف دے اس سر قلم کا یا جہاد دے دے پارے کہ دے منلو تا لاری بندی مسلمان تبلیغ کی دعوت کی ادایات دین کی اور اس طرف سے دلار بندی رکاوٹ پیدا کی وہ دلار نواز جاتا لے سکا دلار نواز تنقید کے جہاد بدی بتا رہے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ بغیر مسلمان کا ربکم لا اقراف الدین لا تعبدون الا اللہ لا اقراف الدین راؤت ملا واحد دا سر جوڑتا لا اقراف الدین مزور ملا تو ہم کا بتن ہونا جس سے سکس مزور منلو جو پور کی تعلوم دا اللہ بانی اب دین ہمارے دان دے سی جن سے بند کی ہوئی سی اور جگا اور سزا تو سبا اور کو سی داوے حکمت ادارے بیٹا تین گا بالکل پاکستا کے سر میں نشے گا حق الار رس کامیابی رس ہدایت منا لگائیے جلد گمراہ والے جینا توحید سیکھنا سنت جگہ رکھنا لکھدا سرگن جی اور پدے کے پاس ایک سوچنا مانی ہر نہ فرمان مخالف قرآن سنت سمن یا سر بھی روبی اکل احسان سمن یا سر بھی احداد اکل احسان من یا سر بھی الہیت الاحسان ہرائی کو غور کی ویؤمن وحدانیت اللہ تعالی کتاب رسال عز الدین علی عبد السلام دسن کے لیے جریف جس رقبن غرائب القرآن نو علما مانا سے ہرا سو انکار کی دکھتا ہوں ہر نہ فرمان ادا اللہ اللہ کی کتاب ابھی وہ آج نہیں کی اللہ وہ بار سوچی سر اللہ کرے گی اور وہ اللہ اگر سنگا ہوگی دور کی تو اللہ بانی لکھ سکا دس ہو یہ دس ہے سکا جس میں سچ رہے اور چلے اس کا ہے کہ ہم دکھ سے امیر ہو بندے قبر دے رسو بولا نہ تو بدو نظام دے تو سر آؤ بخے گا